دیدم حسن را سرمست میگفت بلایم من بلایم من بلایم بلایم من بلایم شما یم من شما یم من شما یم من شما یم من شما